लजपाल नबी सोना नबी बरकता वाला, लजपाल नबी सोना नबी बरकता वाला, ओ आप भी आला, ओ आप भी आला, ओ दा घर बार भी आला, लजपाल नबी सोना नबी बरकता वाला। सरकार दा सदकाए दो आलम च उजाला, सरकार दा सदकाए दो आलम च उजाला, है मेरा नबी सारे नबियां चो निराला, है मेरा नबी सारे नबियां चो निराला, ओ आप भी आला, ओ आप भी आला, ओ दा घर बार भी आला, लजपाल नबी सोना नबी बरकता वाला। की हो आज दफ्तर मेरे अमला दह काला, की हो जे दफ्तर मेरे अमला दह काला, मेरे लेते काफी ये तेरे ना दा हवाला, मेरे लेते काफी ये तेरे ना दा हवाला, ओ आप भी आला, ओ आप भी आला, ओ दा घर बार भी आला, लजपाल नबी सोना नबी बरकता वाला। गम मार नहीं सकदे मेरे लजपाल ने जू दे, गम मार नहीं सकदे मेरे लजपाल ने जू दे, लजपाल निस्बत द मेरे सिर ते दोशाला, लजपाला दी निस्बत द मेरे सिर ते दोशाला, ओ आप भी आला, ओ आप भी आला, ओ दा घर लजपाल नबी सोना नबी बरकता वाला। आवे न कदी तोड़ किसे शैदी किसे नू, आवे न कदी तोड़ किसे शैदी किसे नू, ہر منگتا میرے آقا دم و جان کرے شالا، ہر منگتا میرے آقا دم و جان کرے شالا، او آپ وی آلہ لجپال نبی سونا نبی برکت والا، لجپال نبی سونا نبی برکت والا، او آپ وی آلہ او دا گھر بار وی آلہ، لجپال نبی سونا نبی برکت والا.